У той час, калі Гервасій з сябрамі паляваў на звера і птушку, граў з Ірою шахматы, узімку ляжаў на шкурах з каханай, іншая жанчына рыхтавалася прыйсці да вылівахі. І вышэй за гэтую жанчыну не было нікога на зямлі. Яна прыйшла ў самы салодкі час, калі вакол камяніцы толькі-толькі збіраліся зацвісці расны ружовы глох, раскошны бружмель і жаданая, як жыццё шыпшына. Прыцягнулася па звілістай сцежцы, цяжка перастаўляючы ногі, якія дрэнна згіналіся. Загінуўшы на тулаві чорны плащ, нібы ёй было халодна, і усміхаючыся вечнай і нязменнай усмешкай, ад якой кідала ў жудасць. А за спіною яе была каса. «Дзень добры, выліваха!» – сказала яна. Выліваха сядзеў пад кустом глогу і папіваў салодкую руманею. Свяціла цёплае сонца, і пчолы таўкліся ля шпунта бочкі, з якой напаўняў свой келіх. Убачыўшы госцю, Гервасій адторкнуў шпунт, і пакуль напаўняў яшчэ адзін кубак, пчолы віліся над тугім чырвоным струменем. «Пі!» – сказаў ён. «Яшчэ зусім нядаўна і я думаў, што гэты дзень добры». Смерць узяла шклянку і, прысёрбваючы, села на каменную лаву. Пчолы шкодзілі ёй, і таму яна адламала галінку барбарысу з бутонам і пачала абмахвацца ёю. Гервасій глядзеў на галінку. «Нешта ты рана!» – сказаў ён. «Дарма! Не ты, а я вызначаю час. Хадзем, тут занадта пахне жывым». «Чакай хвіліну!» Ён наліў яшчэ келіх і, прыплюшчыўшы вочы, з уздыхам на салоды выпіў яго, а потым адкінуў бок. «Хадзем!» «Ты не хочаш ні аб чым папрасіць?» – спытала яна. «Ты ж не пусціш мяне зрабіць яшчэ адзін пасеў!» – усміхнуўся ён. «Ты, варожая руні!» «Не пушчу!» Выліваха нахабна глядзеў яе вачніцы. «То пайшлі!» Ён пашукаў чагосьці вачыма і знайшоў гэта. Першую кветку шыпшыны. Адламаў яе і прышпіліў да грудзей. «Бачыш?» – сказаў ён. «Мы з табой як на вяселле ідзём, з кветкамі!» «Нашто ты яе зламаў?» «Гэта мая зямля, і яна застанецца са мною, пакуль ты не адсячэш у апраметнай маёй галавы!» Ён прычыніў за сабою фортку, зірнуў на раскошныя глогавыя гароджы і гатовы быў ісці за госцяй. Дзяўчына-сялянка ішла ўздоўж зялёных платоў. «Чакай!» – сказаў ён смерці. Падбег да белай танюткай постаці і моцна пацалаваў дзяўчыну пры адкрыты рот. «Ой!» – ціха сказала яна, пазіраючы на яго шырокімі прамяністымі вачыма. «Бывай, мая прыгожая!» – сказаў ён і пайшоў за смерцю. Дзяўчына з жахам і пакутай глядзела яму ў спіну. Госця касілася на легкадумнага выліваху і усміхалася вечнай усмешкай. «Я прыйду за ёю праз 40 год!» – з'едліва сказала яна. Выліваха паціснуў плячыма. «Нічога! Зараз я даў ёй неблагі ўрок, апошні ў жыцці. А колькіх яна яшчэ навучыць? Ты кажаш лухту, кума!» Ён паправіў на спіне лютню і рушыў попліч са смерцю. Ішоў, здольны кожную хвіліну паваліцца і разбіць нос, бо зусім не глядзеў пад ногі. Задзёршы твар у гарачае неба, пад якім нястомна звінелі неўміручыя беларускія жаўрукі. Бліжэйшыя ўваходы ў пекла знаходзяцца, як вядома, даволі далёка ад Рагачова. Адзін з іх ляжыць на дне равучага возера, што пры Іпуці. Нездарма ж там так раве вада, нібы нехта глытае яе на дне. Так што ісці нашым спадарожнікам было далёка, на што выліваха ўвогуле не наракаў. Ішоў, дыхаў салодкім паветрам, зрэдку перацягваў на грудзі лютню і браў некалькі акордаў. «Роснымі лугамі, полечкам траўлівым, іду я да брама на моцнае піва». Смерць усміхалася, як 6000 год таму. «Ты спадзяешся ўбачыць пра бацьку Абрама?» «Не вельмі», – непрыкметна кпіў выліваха. «Але ж павінны былі кудысьці падзецца ўладары, патрыярхі, біскупы. Яны ж столькі крычалі аб небе». «А цяпер яны бяднейшыя за апошняга раба на зямлі!» «Хай жыве справядлівасць!» – крыкнул выліваха. «То ім атрымоўваецца ўсё ж дадзена неўміручасць душы!» Безвокая поляпала яго па плечы, нібыта б разгодкай сухім гарохам. Ты хочаш такога бессмерця? Пасля ўлады над целамі і жыццямі, над землямі і праўдай, не адчуваць нічога, не мець магчымасці нічым распарачацца. Хочаш такога бессмерця? Гервасій не выдаў сябе, хаця яму ўпершыню стала непамысна. Нашто? Лепшую частку сябе я пакінуў на зямлі. Якую? Тых, каго я любіў. Ты што, пёс? Ты што, жывёла? Каб жыць толькі тым, што было, ты адварочваешся ад чалавечай мары? Эх, кума, ты нават не ведаеш, як гэта смешна. Чуць ад цябе словы пра мару і надзею. Ці доўга, ці коратка яны ішлі, але ўрэшце шлях прывёў іх на берагі паніклі. Віруючая панікля ляцела, нібы спушчаная з лука страла, і раптам натыкалася на сцяну і знікала. Смерць зрабіла гасцінны жэст. Вось і ўсё! І выліваха яшчэ раз азірнуўся. Гарачае святло ляцела на яго з-пад аблокаў. Блакітных унізі, сляпуча-белых уверсе. І ў гэтым акіяне раскошы ўтрапёна звінелі неўміручыя беларускія жаўрукі. «Божа зямлі маёй!» – сказаў выліваха. «Нялітасцівы і жорсткі, калі ты ёсць, нядбалы і сонны, што б ні было, як бы ты ні здзекваўся, я ўсё ж веру табе. Таму што воляй тваёй я нарадзіўся на гэтай зямлі, дыхаў яе паветрам, піў яе ваду, еў яе хлеб і цалаваў яе жанчын. Які б ты ні быў, я бласлаўляю гэты твой адзінаразумны ўчынак». Бласлаўляю ад першага цвіцення шыпшыны і да гэтага вось апошняга кроку, які зараз зраблю. І Гервасій Выліваха зрабіў гэты апошні крок.